وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعن آنس رضي الله تعالى عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبرا قال رأيته واضعا قدمه على شفاحهما ويقول بسم الله والله أكبر متفق عليه زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو الله رب العزت دې موږ او تاسو ټول ته د خپل دین سمج او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. مخکې جمعه کې ذکر شوی و چې د امت په علمای کرامو باندې او د پیغمبرانو علیهم السلام په وارثانو باندې دا ضروری وي چې امت مسلمه تکم مسائل مخې ته را روان وي چې داغه بار کی دوی په حقي چون کی الحمدلله دا مبارک میا شراختن کی دا د ذل حجه داد اسلامی کال اخیرنی میاشتا او ددی دا لس و رزی دیر مبارکی دی نو ددی لس و رز و بارکی چکم مسنون اعمالو مخی جمعکی تاسو سواو ریدن اسلامی کال پدی راحتون کی میاش چی مونگ او تاسو ورتدلوی اختر میاش وایو او زمونگ دی شریعت پا جبا کی ورتا زل حجہ وی داد اسلامی کال اخیرنی میاشتا دی دا لس رز دیر بابرکت دی اللہ دی لس رز و قسم خوڑلے دی خلی کتاب کی او دام در تطیرو چی دا لس رز بہتری دی او که در رمضان اخیر عاشر بہتر دا دنگو علماء لکلی چی رز دوار لس وار بہتری دی خدا لس داغین غور دی زکر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سی فرمائی دی چه دا کال دا سی رزی نشتا چه نیک عمال دی پکی اللہ تا دیر محبوب وی لکا سنگا پا دی لسو رزو کی چه اللہ تا محبوب دی. بعض علماء تدبیق کرو چه پا دی و رزو لسو کی عرف رازی او پر رمضان المبارک لسو کی لیلۃ القدر راځي. نو د شپې په اعتبار هغه غوړه دی او د ورځې په اعتبار دا غوړه دی. زکاغه کې څوک لیلۃ القدر راگیر کی او د د په نصیب شي نو الله وی یو د لیلۃ القدر شفا د زور میاشت نه بهتر را. اتا سو تمخ کی جمعہ کی تیرو و ادارہ فی رز دلس و زر و رز و نصر بہتر ادا پدی راروان و رزو کی خویو مسلمانانو تا دروجی اہمیت تے چدانہ وارا و رزی روجیو نیسی بیا قلسم و رز باختر نی کال کی پینزو رزی دی چی روجنی والپک ناروانی دعا اخترو نشول ادلوی اختر پس دری ورزی شویغی تا ایام التشریق وی چه مونگو تاسو پاکی تکبیرو نوائیو دن نهمی نا تکبیرو نا شورو کو نو دا دیار لسمی دا مازیگر بانی تکبیرو نا ختم شی دا دلویش منزو ندی. نو دا نه روجی پکار دی چه مسلمانانو نیسی یو مسنون عمل لی خاص کر دا عرفی دا ورزی دا روجی احتمام کئی. نبی کریم علیہ السلام فرمائی وی چاچی دا عرفی دا ورزی روجو نیوا نو دا دعو کالو گناہو نبورت اللہ سکی معاف بکی. اے دعو کالا کی مو یو رس کی دمر دمر گناہو نکرو ساری جرا پاسو تر ماہام موجب سنبال لگا سرگ مسنبال لگا د مسلمان خیر خواهی بالکل زموند زرونو نوته. هر سړی په دې کوشش کوي چې څومره می چاته zarar او تکلیف ورسوله. نو په دې دوو کالو کې موږ څومره ګناهونه کړی الله په دې یوې ورځې غټول سکے هغه ګناهونه پر معاف کړي نو د دې ورځې احتمام کوي. دغه مرده چې چا په نصیب کې حج وی او د میدان عرفات کې نال تور کرو جنی والجائز دی خو بہتر کو جادا ذکر حاجی قصر دیر کارون ہے ادا روجک دیر فضیلت دی خو سنت و مستحب دا نکل چلی او مستحب و سنت دو جنستا پو فرائض و واجبات و کتانا کمی رازی نخدا دی جتا غا فرائض و تمتوجی شو تا اللہ حبیب بدا روجنی وا او پا کم کال بانی چه حج کولو نو دا عرفی پرز ندنی ولی دا عرفی پرز نبی علیہ السلام میدان عرفات کی ولاړو نو اختلاف راغ دا صحابو چی دا اللہ دا حبیب نن رو جدا و ککو جدا نا عالم الغیب سوک دے اگوی اولا لپدر جدا چا رو جدا و چا کو جدا. نو صحابه کرام اختلاف راغ جنن دا اللہ دا حبیب یرا روجه دا و کوجه دا. ام الفضل رضی اللہ تعالی عنها دا اللہ دا حبیب چاچی دا ابل طرف لے خینم دا دا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بی بیوا او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما او دا غد نور رون مور دا لدی تاسو سره اختلاف کوي اوس درته معلومو نو یو پیاله کې پیدا الله حبیب توله کړ الله حبیب دا حج کول نو په او خمانه ټول پسور نه کړي دې د پاره چې دا خلق دې د دین طریقه سره کړي لوبه کې چې دا موږ فرش نو نبی رحمه السلام چې به موږ کول نو په منبر به الله اکبر وي او رکوبم په منبر وکړه اسجدی د پاره برا کوش د الله حبيب صلو کما رايتموني او صلي دا سی بوزو کئی لکا مالا چه گوری زسنگا کو صحابو یو یو کار لکتن اس کے دا اللہ حبیب پا گنو زرگنو صحابو کی پیدل حج کولو نو بیا بڑے رو خلقو تنخ کارے روح و حجون کی غٹ شیر نو دا اللہ حبیب طول حج پسور لئیو کو ادیم و فرمائل وی خضو عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی هاگا خلق ما ند حج طریقی زدکن کی دیش دی کال نفس بیا زما استاس و ملاقات نشی دیکھ دا نمگڑی دنیا را دا دا چا سر وفا نکن ادا اللہ حبیب تا پیشنگو ای ملاوئے چی زما حبیب اتما دیو مقصد دا پار را لے گلے وی اغا مقصد پورش ہو تاسو دا مرک تیارے کوئی د دې حج نمخ کې رمضان تیر شوه د جبرئیل السلام پر رمضان کې راغ د الله حبیب سره به هر رمضان کې قران اورولو یدارسه القران د الله حبیب سره به جبرئیل امین علی السلام قران اورولو یدارسه القران دی ته وای کله به جبرئیل امین علیه السلام وی او د الله حبیب به اورېدو او کله بد الله حبیب بن جبرئیل علیہ السلام باورے دو دا یو مسئلہ را چې دا قران ویل غره دی او کا اورے دل غره دی اگر دې درس کې زموږ دې مرګورو ته تیر شو موږ به هم په سیمه سوتنه پوری درس کو ابن مسعود رضی الله عنه تا دا الله حبیب یو قران اولولا دایو ته حبیبا قران شریف څنګه ولول و علیکا انزل نازل شوه خو پتا سور استاسو ته مبارک خلی خون کای د الله حبیب ما لدا خبر خون را کای او دارا ته خو حدا چې د بل نه واپرم ندی کې علماء لیکلی او قول د عالمانو دار وې دی اوریدو کی او حکمت دار چې د اوریدون کی تدبر تډیر سوچته او ویون که خو قرآن لولی اغسر غم نجرا نهیر نشی ده تجوید او پاداد حروفو کس نقصان را نشی ناغ دیر تا دبور تا ده سمیگی او وریدون که تاسو پختانم وی وی تماشگیر ده نخیمت لولی بگی پا خبر پار کم سڑی چی وی خواخو پا فکر که لگی آده ده اوریدون که دیر لوی سوچ وی دی وجن زمون دی عالمانو لیکری وې دا اورېدو ثواب یو قول د علماو ده دا اورېدو ثواب د ویلو نړیل ده دا اورېدو ثواب د ویلو نسره ډېر ده ناغبی بي ورته یوز درته معلومو ما چې د الله د حبيب روزه ده او کروجه نه ده نه ورته پیاده د پيولي غلا او صحابه کرامو قتل چې د الله حبيب میدان عرفات کې پیاله وشکلا نو حج کې الله دې زموږ د ټول نصیبو کې هر امتی ته دې الله د حج او د عمرې توفیق ورکي او د غیب او د اسباب دې ورته الله آسان کړي که حج نه سوګلاړو نو بهتر ادا چې کوجه هو کده چارو جن نو صحابه کرام روجه نیولې زموږ استاد او د ټول امت مسلمه مور ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها داغه په میدان عرفات کې په حج کېم د عرفی پرز باندې روچوا د دې روزي اهتمام وکړي او دې لسو ورځو کې ملاو تړای د نیکو اعمالو لپاره الله دې موږ او تاسو دې لسو ورځو ته ورورسای نو په ورورسای دې نو غنیمت وګڼای ځکه بیا چې کال راځي د ورځې ورځې او دې یو ساس خبره ده بیا چې کال راضی کې دې چې جسسو بشوي وي نو غنیمت وګڼي دې لسو ورځو کې او دې کې وای زیات دې د الله حبيب وای دا کلمات دې سره وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دې ته وای احب الکلمات کتا سره کوئی چې په ذکر او اذکار کې الله تعالی نه محبوب کلمات سړي ها بھائی نو کم دي تاسو چاله یاد شول دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اکه روزانه صلات تسبیح کوي نو ډېره خبره وایي. الله حبیب تر ته ویلي ویتا ته یو عدویا او یو هدیه نظر کو چې لس قسمه گناهونه باندې په معاف شي واړ دوی پټ سرګن مخکینی رستنی خطوا ان عمدن وی غدا د چې کدی وسوی نو روزانه صلات تسبیح کوا گنه هر جمعه کوا گنه کال کی او زل کوا گنه په عمر کې خو یو زلو کا صلات تسبیح تاسو کې چاله درځي وای ها ماشاءالله نور زده کوي صلات تسبیح زده کوي. د جمعې د ورځې په دې اعمالو کې او عمل دام دی چې د جمعې پشپکول شي د هر ورځې لپاره د شپته دی. نو که د جمعې پشپکول شي او که پرځې کول شي د نور اعمالو سره صلات تسبیح هم کوي. د جمعې سره د پاسه ډېر خصوصیات دي امون په بازي جمعو کې غني پیری ویلي چې د جمعې څه خصوصیت ده ها بھائی توجه. یو خصوصیت دا دی چې په دې سره سړی غسل وکي خپل صفا جامې واچي که خوشبوې غو لګي تیل لګول په سنت طریقه ده په دې ورځ باندې تیل اسمت لګي خو د خپل نبی په سنت په نیت یو لګي چې زما حبیب په جمعې پرسته لګول خوشبوې لګي او وختي راشي اړوبې سب کې کینه اکړوبې سب کې زه نیر چې د خلکو د خپو د پاسوان چپ کېنه آداب سره کېنه. د دې جمعې سره د پاسه ډېر خصوصیات دي. یو پاغه خصوصیاتو کې دام ده چې پدی او رزبانه صلات تسبیح کوي وختي چې څنګه شي کنه د صلات تسبیح وکي. دا یو مسله ده اگر چې د جمهور قول نه زمون په مذهب کې د امام ابو یوسف رحم الله قول نه وایي د جمعې پر زوال نه نور ورځو کې زوال پټه کې نفل نه کنا. دا د عربو د علماو مسلک دی. د جمعې پر ازدا گنجائش مشته چې په دې ورځ زوال موالی زمون په مذهب کې د امام ابو یوسف رحم الله دا قول نه تر دې چې د صدور امامانو کې یو امام دا وایي چې د زوال نمخ کې د جمعې مسکی او سره مېرو شریفینو کې دا تقریبا اوسو سي شروع کړ لکه موږ تاسو 2000 نه کو په حرمینو شریفینو کې جمعې له 2000 کې نو مخکې به 2000 نه بعد از زوال کول اوس دا نو باندې اذان قبل الزوال کوي نیمه ګنټه لا زوال لفات نو دا غي مسلک د امام احمد ابن حنبل رحم الله مسلک. اگر چې جمهور وایي جمعه په بعد از زوال کوي دوی مزان بعد از زوال کوي خدا لګه بودو شوا چې حرمین او شریفین او کې اذان اول قبل الزوال شروع کړي رد جمعه پر زوال امنی واختیرال بس نفلونه کوا دا مبارک ورځ ده او بس خالی مکه نه درود شریف ډیر وای نماوی چې پدی ورځو کې احب الکلمات سری به اداره زرا روان دي لګي ولا پاتې دي چا ذکر نو ګټ پټي کې ګوټ کې نو چا هم نه کړي دي وای جنن به خبره مبرې نو کو نو تر یو له سدول د جد کار کې نو سور پیری بدی ویلي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دې ورځو کې د دکان کې مناسه نو تلاوت کوا یو وګوره دخل کو د خبرو نه کوم خلاصې چې تا مخې له قران پروتي نو کې اوس راځي سمجھدار خپل مندي نه بدر سره کې نیم تا ځنه خلکو سکار نی الله دې زموږ د ټول عمر قیمتي کی نا چې تګرځي چې څوک مې ومندې نا غریب هم د کار او باسي خپل ځان هم د کار او باسي نا سره کې نی خبرې اترې زموږ خبرې اترې خود بند سپکاوی نه بغیر نورې نشته ادب د غیبت او د چغلې نه نورې خبرې نشته. نو کو دکان کې پرې راځو کې تلاوت کوي اور وختاسو د سګا کتار کې دی ولاړ کنه ولاړی وای په دکان کې او دس کوا صلات تسبیح کوا الله بخیر را ولی ور تو قسمت تجارتونه ری نو که چرته درس یې خرص نشول نو ته خدای صاحب وګه چې زه خرص نشول غو مان نو څو پاره تلاوت وکړه ا سمره نفلونه می په دې دکان کې وکړ ا سمره پیری می درود شریف وې اصل تجارت خود سره اصل تجارت د اخرت ته دا دواړه غره یو ځای کیږي زمیدار د زمیدارې سره دکان دار د دکاندارۍ سره د اخرت د فارم سکول شي ذکر او اذکار کول شي نو دې له سورزو کې زمای عزت مندو الله طرف ته متوجي شي چې الله رب العزت زموږ استادو د دنیا او اخرت دا ټول د سکون او د اطمینان وګرځي چون کې دې ورځو کې قرباني دا قرباني د حضرت ابراهيم عليه السلام د زمانه نشورو شوه. حضرت ابراهيم عليه السلام د الله په دې پیغمبرانو کې ډېر لوی شان دي. وای زموږ د پیغمبر عليه السلام په سیدویم نمبر درجه ده چا د حضرت ابراهيم عليه السلام اي ډېر قرباني کړې وي. یو په قربانو کې دام دا چې په خوب کې ولي د جز بچي زب حکم د ابراهيم عليه السلام اول بچینو دو بيبيانې دي دوارو نه بچینو نو پړې ورو جړاګانو فريادونو چلانو غختل الله ورته ولنه بچي ورکو اسماعيل عليه السلام سو کال پس باز علماو لیکلي ديار لس کال پس حضرت اسحاق عليه السلام پیدا شو نو داړو باندې بچي چې پیدا شو ناول خو بچیونه چې پیدا شو الله حکم کو چې دا بچی او دا نوجوان بیبی به په خوشی بیابان د حرم شریف کې پریزه نو د شام د مبارک علاقې نه ابراهيم عليه السلام را روان شو تر دې چې دا الله دې کور تر ورسېدو دا الله کور سیلابونو سره بالکل لړېدل او د بنیادونو څخه هم نوا او دا غزه کې یو اونه وا حدیث د بخاری شریف کې راغلی نو بی بی او بچی پرې خو په مشکې ور سره وب پرې خو اکه جوړې پرې وي ابراهيم عليه السلام روان شو خوش بیابان دې نکورشتا نسوکشتا دې دا خوشي بیابانونه الله آباد دی سکالماته سره مخ کې جمعه کې وب وي سکال حرم شریف کی مونږ تراویح کې ولاړو نا امام ولستو وایز قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا او بیا وی رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع الله بچي په فري خل خزن غند کمال ډیر جهار حالا زکه دبر رش چې د ماس په خین نه بده د تراویح د پارځه دیو ما وی ربا یا خزن غلو او یا اوس کو سو کوی چې زبر شپې تراویح ول زیدی سم نو د باس په خدمت به زیدی سی بازي زوینه الله دا سه بات کی په دې مسجد نبوي کې پر اختر کې تاریخی سوی رش ناول هم کوشش وکړو چې د اختر پښبلاړ نشو او دمر وګد او د سم سره د کول نشي امو سره دا بچي بچي میمو نمونگ دونی می بجی پیشمنی را پاسی دو دا اختر دا موز دا پارا را روان شو چه مسجد نبوی که دا اختر موز لزو نو جرور سوی دو لاری کسیم بنده مسجد حرامم دکو بار سهنونم دکو اللل پوری لاری بنده کڑی وی دا غمرا فیدو شوا چهیوی دا زنانو زیشتا نا زنانو خمو رخصت که ما شمانه امون ډېر په مشکل باندې دا غزه باتروونه دی او غي سره ډېر لوی سهد وی اصفا سوتري درز سو پیری غوی دي نو باغې کې منتزه پیدا شو پډېر او مشکلات سره نظمای عزت مندو دا یو شاړ جنگل بی بی او بچې په کې پرې خو او ابراهيم عليه السلام بیا واپس روان شو د الله حکم نبی بي ورپسې اوسو قدم واغستل وی مونږ شاله پریزي بیا باغ دې خوشه ځنګل دې پکې سوک شله نا ابراهيم عليه السلام رښتو نکته دوی مواز ورکو به برښتو نکته درې مې ورکو به رښتو نکته نو بی بی پوښ چې زا خو زما د وفا نه او د محبت نډک خاون دې دا چې رښتو ګوري نه دا جوړ د بر مالک حکم دې په پسلو رب زل ورته وای الله درته حکم کړې ابراهيم عليه السلام دې پخې عليه السلام بخرو ګرځو وی ماتا الله وی چې دا بی بی معشوم بچې په دې خوشي ځنګل کې پرېزا د بی بی بی بی او د نیکو خلکو د صحبت برکات وی اورته وی اذن لا یضيعنا وی چې الله وی دې موږ الله بربادې ته تنور کړي نګدا واقعا دا کجوریم ختمې شوې او بم ختمې شوې مورته چې خوراک ملاويږي دا وی پسینو کې پي وي اکه مورته خوراک نه ملاويږي نو بچیره بسور کی نو مور له خوراک او استاد بن شو خواردن کی بچی ته پي پسینو کې ختم شو ندا بی بی دی په لاده بچی غم دې دې سره دې د صفا ډېرې ودالاره د صفا ډېرې توخته دا بی بی چې د صفا په ډېرې ولاړه وا نو بچیم د نظر دلان ساتلو شو کی صحیح کول چې ګوره کو کی چې زه د خوراک سپاک مطالبه وکم بچی مې د لوګي د وجه نه سملته و یو ترتکه واله نا آغازه کسو کسی نکل ندارا روانا شو ده صفانا مروالا دی منس که خوڑو ندا بی بی چه بده من لرالا نو دیده که بچه پا نظر نخکاره دو دیده که دی مندی والی اللہ تا ده باز خلقو مندی سنگا قبولی منظوریشی نن یو حاجی تا دو مری و ده حج ده قبولیت سند نمیلاوی چه ده بی بی پشان مندی دی والی او دې چې منډي والي نو یو الله کتو والو نو څوک نو نن ک زنانا منډي وای نو سړی کتو والي نو زنانو د پاره منډي حاضرې بي بي والي ا سړی به منډي وای دا موږ او تاسو دا هر تمنډي وو دا الله ته دا غي غم منډي دا چې خوږي شي چې تر قیامت دا سنت برقرار وساتو مروه باندې بچاو دې ته بیا ورته بچي ښکارې دو بیا د بروانه صفه تراغلی دی مدس کې واره پیر دې منډه والے اخیرا نه چکر چې د بیبي په مروه باندې پورا کېدو د جبرئیل علیہ السلام راغله احادیث کې دوه خبره راغلي یو دا چې جبرئیل علیہ السلام پد والا بلدا چې وزر والو نو الله په خپل قدرت د زمزم چینا رويستا په خپل قدرت الله د زمزم چینا رويستا ندی چې وګ ځلوانه आवाज غون دی واورې دو ندا ورته وي ستا आवाज ما واورې د کوڅې کې او سکول شي را ل بیبي ته وي تاسو کې ویزه د حضرت ابراهيم عليه السلام بیبي د وی دی خوشي ځنګل کې چاله پرې دی وی الله وی بیا څه فکر کوي یو کافی اشافي ذات ته پرې دی ورته وي خفقېګه ما داد الله کور دې او دا چینا دا تر قیامت ابد الله ملمان راضی او د زمزم د چینه نفس کی استاد بچی بدویږي او دل ته بد الله کور جوړای ابراهیم علی السلام په وخت په وخت بچو تراتلو دا بچی چې دی عمر تورسې د چوالس سره منډ ترډه والے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبحکا چکل د دیار له سود منډو دی کلو نو تور یو ثوی بچی خوب ملیدل چې زتا زبح کو او د پیغمبرانو خوب سری دا وحی وی ستا سم مشوره اور آیا دا ناغماشون بچی چې لا بالغ نه دی اورته وی اے بابا جی چې الله سو حکم دی آکوا ستا جی دونی ان شاء الله من الصابرين ما بوم وکد الله وخشی د صبر تا کولا ددا بچی مینا له بوتله مینا کی اوس مغزه ریا ام خلق تنی معلوم باغزه یو نخ غند جوړه دا چې اسماعیل علیہ السلام کوم زه له بوتله او چاړه راوغست بچي زبه کوي خو بچي ورته دا سي وي چې بابا جي تمال مخامخ ګور کړه نو دا سترګي د سترګو نشرميږي ما بزب حق نکړې شي الله وي وتن له للجبين جبين کې وره ورا دې ته جام خور کار د زمانه لاس مې ګره دې مخامخ تندې ته جبه وای موږ او تاسو چې په سجده کې لګاو او دې دې په لږ تندې دې سیل دې ته جبین وای نو بچي دا سیوارو د والد او د بچي سترګې دې او بل سره نه ملاوي چاړه راوغست بچي زبه کوي د الله حکم دې خو الله حکم کړو چاړه کله زبه کول کولې شي چې د الله اجازه ته حکم دې بس الله حضرت اسماعیل علیہ السلام د قربانای نه خلاص کو یو جنتی ګډ الله رولی ګلو هغه ذبح کو د دغه وخت نه زما عزت مندو په امت مسلمه کې دا قربانی شروع شوه دا په مالدار خلکو باندې زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قول مطابق واجب ده جمهور علما د قربانای د سنتیت قائل دي دا په واجب ډېر غټ ثواب دې تر دې چې موږ کتابونو لیکلي کې یو سړی غریب دی واجب پیلی او دې قرباني کوي هم دیو کی کنا ځکه دې نه پس کده سمره غډا نو غان لال کی نو دا اجر او ثواب به ملاو نشي کم چې په قرباني کې ملاوي نو قرباني زما عزت مند خود زړه په خوشحالي کوي چې دین یو شه در باندې بوج نشي نن دومره کمزوري زموږ د ایمان راغله چې فصل موشي نو شر ورکول را باندې بوج دی او شر ورکول سي ډېر کو ورکاو یې کنه نو شر پیږي خو حسابونه کو دی او لس مليانو نه تپوس کو دی تپوس کې مو مقصد ځان پویول نه دی دی شي کمول مقصد دی ادا تاسو ټول لګور مخه دا زموږ د دین کمزوري ده سرسایه بارک مو لز زای تپوس کو د دې لزای د تپوسو مقصد دا دی چې کمزه کې بکم زموږ کلی او غټ سړی ملک ته د کلی نو ما نه تپوسو کوم ما وخت پی جندب نه او به چاته وي چې زتي خفه نو ما وي ما ودل غلطه مسله نه غولي ویز سر سایه ور کو مې دړای کجوري یا دړای ریجه ورکا دا مسله نه کړه د نبی کریم علیه السلام په زمانه کې په مدینه منوره کې د غنم ډېر کمواله ناغه وخت کې بدو سیر غنم د اوړو یا دو سیر غنم د دې بدومره قیمتو چې دې سره بدړای کجورې برابر وي ادي سره بدړای ریجی سوی دا ور سره برابر وي اوس دا دې چې زموږ استادو دې ملک غنم ډیر دي نو د غنمو قیمت لګ دې او د دړای ریجو او د کجورو قیمت ډیر دی دا د شریعت یو حکم دی کنه که یو غریب سړی په پاو کم دو سه روړو نه ورکی نو یو سړی چې لکپتی او کروڑپتی دی په کار دا دی چې دې سره ورکی دې د کجورو نه ورکی دې د ریجو نه ورکی دې د ریجو نه ورکی غریبانو ته ورکی نو په دې ترتیب زما عزت مندو چې موږ او تاسو د زړه په خوشحالي باندې دا قربانی وکړو بو که یو شه در باندې بوج شو کنه لکه او شر دی ور کو خوره د زړه خفه ده نو یو سره مسکی خو خفه ده خود جانه مجبور ده چې راوسته نو څومره ثواب بوله به نوش ها بای یو بچی دی عالم او حافظ شو په مدرسه کې او ته خو خفه وي چیر مال دې کارو کی وګه په خبره با لکه اوس ته سي بدنصیب خلک شته زم یو طالب دی ناشور از غیر حاضری او کما اورته څنګه نو مالی وی طالب پټوالا به ضرور بند پریزی لبلا وګه خبره وا ډیر داسې شتا چې تی او شی د دین باندې خفه تا ته سم نه ملاوي نو کو اوشر زکات او قربانی در باندې بوشوا چې دا غبای بیا بل لزر او 15 لزر روپۍ په قربانی لګي او دې کا خونیت کې د ګډبل غار نو اسپم در نه ملاو نشي اسمم ملاو نشی خود د زړه په خوشحالی د زړه په اخلاص چې دا د الله حکم دی اپ دې بما تا خیرت کې اجر ملاوی د زړه په خوشحالی په حلال او پیسو باندې قربانی وکړي اج څومره خپل ساروي دا غوته چا د پاره کې نه ځان د پاره کې نخکل ساروې سړې والی. د حضرت انس رضی الله عنه نه روایت ده دای فرمای وی قربانی کړي و نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم په دوو غډانو باندې املحین وی برګو برګو تا اقرنین خکرور زبحهما بيده دوار غډانې په خپل لاسو زبح کړي و سما بسم الله وی وکبر الله اکبر وی. حضرت انس رضی اللہ عنہ ما وقت د الله حبیب واضعا قدمه چې خپل قدم مبارکی خو علی صفاح ما دای په طرف نو ہے ما تاسو تمخ کی جمعه کې د ذبح طریقه خوله وچا چاله یاد راغی ها وزم په ګور له کو کسارو لاس عزت کو د ذبح طریقه دا ده ک قربانی او کاس شی ذبح کې نو دا ساروی په پګس طرف راواچه او قبلی لبو ولا مخ کی ندلی ساروی قبلی لا مخ شو استام قبلی لا مخ شو بیا وګوره پدی گس لاس باندې دا غد مری غټو نی سکلکا اپ اخی لاس کې بچاړو نی سی او د خپل حبیب د سنت پورا کولو د وجینا ته پدی گس خپلاره دا خی خپل پدی ترب باندې کیدا اپ بسم الله الله اکبر سره سکا ذبح کا. حنام انس رضی اللہ عنہ اماد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکتو چخف القدم مبارکی داغی پترف نیخیو او دا اللہ حبیب بسم اللہ واللہ اکبر او اغا گڑان دوار زبحق المتفق علیہ. حنام یو مسئلہ زدہ کئی دا دا دین خبر ادا گڑ غامی خمونگو تاو چی زبحقو نخپی ولو تڑو غټ ساروی تخلق پی دیو جن تړي وای چې صلی الله تبارک سو خوب نکی او چې د ذبح کو نظر ولخ پی کولاو کا زموږ د شریعت مسله ده وای دی ساروی چې خپې کولاو یو سمره ده لته وای نو دمرا غ فاسدا او حرام وینه د دنس شي د بدن روزي نو د ذبح پسې سم د سیخ پی سکوا چې تا ور تلا سخ پی تړي هغه کولاو وا د چې سمره لته او تړته کی وای نو دومره به خراب وینه د د بدن نوشي. ادا دي چرګان والو له موای ما خو دې دي وای چرګان والو یو شی تیار کوي چې شرک زبه کی بس باغی کی ورواچي اغه نو وزر خوځي نخ په خوځي یو خو دې وزر او خپې خوزول سره دنه دغه شي تکلیف ختم شي دا یو zarar هم ده یو zarar ده. بعض خلک داسي چې بس زبه کو په تو دوبو کې بعض چرګان والو ورواچي لوکه یی شیدلی او بی زمون فقها او لیکلی چې دا شی ناروا کی نپری کی صدا سي چې دې تړتکی وای دې سره بدن هغه فاسد وینوزی عدل به تکلیف ملاو نشي. دا زمون دی فقهای کرامو دا مسله ذکر کړي پدی ترتیب باندې زمای عزت مند قربانی کچاله د قربانای چل ورزی پخپل دیو کی اپکار دادې چې هر زنان سره د ذبح طریقه زده کی. تاسو د اسلام طریقه هر ناری نه زبم کولې شي زنان هم زبح کولې شي. نمو یو چر جلالو پټول محله کی ګرځي تبای معشوم له ورکړې وې دا کنه زنان هم زبح کولې شي خپل ځنی وخت پکور کی او شی مرداریږي ناغشه مردار شي ازنانه ازنانو ته طریقه خول پکا د دین یو وسط متا ظلم مخ کی جمعه کې غواقعا ویلې وا چې صحابي نبی رحمه السلام تراغه وی قربان زما وین زوا د مدینه منوره په فلانی طرف کې غړي او بيزي سرولې یو پکې مړه کېدا او داغه سره چاړه نو ناغه چاړه پلا هغه غټه را واغسته تیرا اپا تیرا غټه باندې هغه بيزا او غړه زبحه کا نو دا روا دا کنه دا اللہ حبیب ورتوی هر غشه چی اگر گونا کٹ کی وینو بایی نو پاغی زبح جائز دا اگر چی تیره گھٹوی اگر چی تیره لرگی دے ابیا استراری دا خو استراری زبح و نو خبلو زنانو تم دا زبح سو کئی طریقی ورتو خیئی. دوم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ده و اذا الله حبیب حکم کو دی او گډ بارکه خکرور او یت و او فی سواد داغیخ کو تور رنگو و یبرکو فی سواد خیٹم تور و و ینظر فی سواد دسترگو د پاسم تور ٹاکیو نورا وستیشو چې د الله حبیب په دې ګډ باندې قرباني وکي. فقال عائشه هل امي المديا نبی رسول سلام بيبي ته وي ما ته چاړه راړه. ثم قال بيبي ايش خيزي هذا لګته رکا په یو کانه کانی باندې ته رکا نا وي ما ته رکا د الله حبیب را نواغستا او به ګډ رونیو او هغه په اړه هوا چولو او بیا د الله حبیب ذبح کو او داسې وي تاسو ذبح کې دا بسم الله اللهم تقبل من محمد و آل محمد ومن امه محمد صلى الله عليه واله وسلم ثم ذبح به رواه مسلم. به وي پنوم د الله یا الله دا قرباني ما نه قبول کړي دا قرباني قبول کړي د محمد صلى الله عليه وسلم دا وي دای د آلنا او د امت د نبی علیہ السلام نا ور ټول امت کم چې ژوند دی او تر قیامت را روان دی تر قیامت چې څومره راضی ده د الله د حبیب امت ده د دې ټول د طرف نه قربانی وکا نو په یو ګټ کې د ادمبر خلک هم شریکول شي. دی وجنه ولا باولی کلی چې د امت کې ژوند دی مو مړمو نو کې سره د ژوند دی او د مړي د طرف نه قربانی کوي لکه ډېر نیکان بچی وی چې هغه د ځان د قربانای سره د خپل والدی او د والد قربانی کوي. مسلم شریف حدیث ده د الله علی رضی الله عنه به قربانی کولا یو غټ به د ځان د ذبح کول بل د نبی علیہ السلام به ما ته نبی علیہ السلام وصیت کړي چې زما د طرف نه قربانی اوس ډیر نیکان خلق شتا چې څومره کال او شل چې ژوند دي خود ځان د قربانای سره د والدینو قربانی کوي. مور خپل سره احسان پکار دی ستا والدین وفات دي د دې مال نور سره ګټه نشتا. ادم یو مسله ذهن کې راوړي مال په نورو خبرو کمیږي خو په خیر خیرات مال نه کمیږي. دا چا فرمایي؟ جناب نبی کریم علیه السلام فرمایي وی مال د خیر خیرات د وجه نه کلم کمیږي نه دې د وجه نه خو زیاتی د چامل ک کم شو دا به د خیر خیرات د وجنه نی کم دا به د نور خبرو د وجنه کم شوي وي. نو په دې ترتیب باندې زما عزت مندو چې موږ او تاسو خو په خوشاله سرا قرباني وکړو. دا سوي چې غټ ساروی دي غوا می خوخ نو په دې کې وکسان شریکي دي دوه نه بزيات نه د جمهور علما او دا مسلک ده چې دوه نبا زیات نه اپ دې وړو سارو کې چې ګډي بيزي شوي نو یو کسب قرباني کوي یو کسب سکه قرباني وکي. د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها روایت ده دا د نبی کریم علیه السلام په بیبیانو کې دا زمونږ استاد پیغمبر ګڼ نکاحونه کړو دا د هغه خصوصیت یو امتی د سلورو نه سیوا نشی کوله د د پار حرام کار دی سلورو پوری نکاحونه ورته سری دا ورته جایز دی. سلورو پوری نکاحونه ورته دا جایز دی سلورو نه اپلا اوس ګوره په تمامه دنیا کې دا یو مشکل مخل راغله د عربو پی التا عربته اسلامیه دا نای په اهم مسلو کې د دنیا لوی لوی عالمان روغواړي. رابطه اسلامیه یو غټ دفتر دی او دا د مکی مکرمه سره یو څو میله کې خواله دی په امت چې څو مسائل راشي نو ای د هرې دنیا لوی لوی عالمان روغواړي. د ځل مال چاوي شي عرب لوی علما روغتل جدا زنانه دا د قیامت یو نخا ده چې قیامت نزدیکی زنانه بډېری او سړی بکمی اوس په ټوله دنیا کې د مسلمانانو په ملکونو کې دا مشکلات دي چې کورونه د زنانو نه ډک دي او د سنبالولو څه طریقې نشته. ادا چې سنبال نشي نو رس تر رزه به معاشره بګړاوي او د بدکارو لارې به کولاوي. نه ته ټول علما او فتوا ورکا چې بد شریعت حکم دی خلق دې ګڼ ګڼ نکاحو نه کوي. زمون پیغمبر علیہ السلام ګڼ نکاحو نه کړی سی کړی ګڼ نکاحو نه کړی. د هرې بیبی نه پسونو زورګونو مسلې او مت تراغلي د الله د حبیب دی ګڼو نکاحونو کې مقصد سو صرف یو پیغله بیبی کړي نور ټولی کندي دي. یو همت تداوی چې ته د کندي د نکانا او مور خپلار او رشتہ دار لوی چې د کندي د ورکول لار غني نو ته د خپل پیغمبر امتی څنګه دا کدا آر او د عیب خبره وا نو د کندو سره به پیغمبر علی السلام له نکاح کولا او که کند بل چاله بیا په نکاح ورکول عیب وي نو د الله حبیب له دا سکول دی باندې چې ته عیب غني نو ول خو یې رګه په خپل ایمان باندې پخپلی دا تمره پښتانه عیب غنی او ځکه الله دې په چا امتحان راوړي. یو نوجوان بچی دې چا مړ شو پیغلې بیبی پاتې شو نو بل بچی تیار او غبلار یې چې بس دا هما د پاره مرګ دې په نکاح ورکوي بیا مالې دې که تور سره خبرو نا سره به تیار کو وګوره دومره دا شی عیب غنلو وی کې دې چې تاسو دا نکاح کوي زب مړ شو دا د جهالت او د ناپوهي غو پختو دا چې څنګه په بشي دی پیغمبر سنت ته او ته وی جدا مال دمره آر عیب دی دیو جن زما عزت مندو دا موجوده کم تکلیف امت ته دی نو دا به پوره کیږي په دې ترتیب باندې. او دادا چې د چا ګړ نکاحونه یا د په خزو کې په ار خبره کې فرق وکړو نو پرز د قیامت چې د قبر نه راپورته کیږي نیم طرف به اوچوي د بیبیانو په منځ کې چې د شاګړني عدل انصاف ده دا د الله د حبیب غني بیبیانه وي. او دې کې سوره حکمتونه دي زموږ حضرت تانوی رحمت الله علیه په کتاب لیکلې د الله د حبیب د غنو بیبیانو د حکمت ذکر کړي آوي کثرت الازواج لصاحب المعراج غنی بیبیان د معراج د خاون پدې کې د هری بیبی نه د دین یوې سره ای بار خو صحابه کرام تیار ولاړو همغه تاسو له د الله د حبیب ک لاس فضول او مسلې سره دیت ویلي چې پیغمبر علی السلام دا مسله کول نو لاس او فضول صحابي وای مال دا مسله کول او زید لاس نه نیولیو و دا کور دن دا مسئلے با امت تچا خولے دا ہری بی بی نا من خولی دی گن صحابہ ناس تو نیو تابی وی زیولے گلے ملار شا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ تب سلام وی ابو داود شریف حدیث دے اور توائے چاہی سلام کئی سلام نفس وی عائشہ بی بی تا چی دا مازیگر دا مز نفس دا دورا کاتا نفل سنگ دی دا اللہ حبیب ستا پا کور کی کڑی او مت بیتے منی کولو نائشی بی بی تے کسو لے گلو ناچے لانو سلامی ولوی وی مور غید دی مسئلے تپوس کئی ناورتوی جی سلام پی کوئی اوی تلان شا ام سلم رضی اللہ نحاتا ما سرد دی خبر علم نشتا گورد دا دام یو لوی شان دے چی تر لوی لنوی عالمی و یو مسئلہ چارانتوی ما دی پتہ نشتا فلانی لان شا ام المومنین پټولو بیبیانو کې لوی عالمه ده او دا مسلې حل ور سره نشتا وېته د ام سلمې کور ته لاړ شه رضی الله عنها. وګوره تاسو کوونکې په کار دي چې سمجھدار یا خو چون کې ام المومنین ته نه واپس راغی وی بیبیو نه هم استاذ سلام ورسولو او هغه وی چې ته ام سلمې ته لاړ شه خو چون کې تاسو اجازه نه کړې رمبه تاسو لاړ دا ګوره آداب فایده چا یو عالم لو لګلې او هغه سره حل نو نوبل ته ترغه مزه چې دای نه دې تپوس نه کړې اي ورته وی لاړ شه ام سلمې رضی الله عنها تا نو بیبی ته کس لګلو نو بیبی د ابو داود شریف حدیث ده بیبی ورته وی د بی بی سره د بنو حرام یو قبیله د مدینه منوره کې د کومې قبیله چې حضرت جابر رضی الله عنه د دی والد د داغه د انصار او زنانه ورسره ناشته وی وین چې ته وی لار شد الله حبیب د مازیګر نفس نفل کای ته ته تاسو کو چې قربان ته خدا نفل کې او ته خو د دین او امت باندې کولو خو هغه وین چې ته وی کی اشاره در لو کو نه پله شبیا ناغم د بیبي خبره ومنه لار د الله حبیب په موز ولاړو هدي تاسو کو نه د الله حبیب ولې اشاره او کومس کی اشاره بنا بر ضرورت درست ده ندا پلکی ناستا ورتوی ام سلمه وی جی قربان تا سودا سنگا کوئی ندا اللہ حبیب ورتوی بی بی توی وی اے دفلانی لوری دوالد نمی ورتوا غست تا دمازیگر نپس د دی دو رکاتو نمم زکوم ما نتپوس کے وی ما تس خلق را غلیو دماز پخیم دمز نپس نوزه د دین په مسائلو د اسلام په خولو کې مشغول شو نو ما غد ورکات سنت نه لګړي دا د هغه قضا را کړو دا د هغه سکوم قضا را کړو دا د الله د حبيب خصوصیت عام سره ګور نفلو د دوه قسم دي ځان چې په مسله پوي کې الله محرمه او شریفین له وزا بای ها خای چې سره په مسله پیشي یو داس نوافل دی چې داغه د پاره سبب نشته دته وی نوافل غیر زوات السبب یو نوافل دی داغه د پاره سبب وی اوبای لکه سبب څنګه د ما او دسو کو نو د او دس دوه رکعات شکریه خلکای دا سبب شرعی دی ز جمعات ترادن نشم نو د الله کور ته شرادن نشه دا وړه خبره کته دی او صدر وزیر اعظم دربار له چابوت دي چې تب سمره خلکو له وی پوج راکه چې زمبای د وزیر اعظم سے ته د الله دربار تراله نو د الله د کور دراتو شکر دې او د ورکات اوکا چې خپل کور ته را وسته دی ته وای سبب په سبب پوښوي کنا یا طواف دې او الله دې موږ تاسو حرمین شریفین لګوز هبای نو سبب دې ته وای نوافل زوات السبب یو دا دې چې سبب نشتا او ته د مازیګر او د سبا نفس کې نفلو نه کې چونکې دې بارا کې روایت مختلف راغلي نو د ائمه کرام او اختلاف ته امام مالک او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای د مازیګر او د سبا د مز نفس کده کوم نفلو نو سبب شتاو ک نشته دا باندې کې که تواف دیو کو نو دغا نفلونا با دنور پریوتونا پس که او که ساری دیو کو دنور راختونا پس بکه او دا نور احموی چه دیده پارا سبب شتا نو دا دا مازیگر دا موز نپسم کولی شه دا دا سبا دا موز نپسم کولی شه سپوشوی پا مسئله بانه مسئله زده کوی زمون دا کلی اولیر لوی تبلیغی او زلنار حج دا نو مالیوی دیر می دا خلق منع کر چې د سبا او د مازیګر د موز نه پس نفل مکه وي خدای کوي یا ما کینو له پوی به کومه سوک منه کاوما دا خود دوی مسلک ده او د ای سره په خپل مسلک باندې دلایل دي د تاسو په حرمه شریفین او لاله یو خبر عین دا بدګنی چې د مسجد کې ناز ته مازیګر نه پس نفل نه کېدا اتفاقا درست لري سپو شوی خبره وای سبا نه پس ناشتی سے سبب نشتا او سبا موز نه پس نفلو نه کې دا اتفاقی سدی ممنوع دی یو چې سبب دی ولا جمعات لسو کراغه او دس او کو طواف او کو دی توئی نوافل زوات السبب نو د دې اغه علما قائل دی نو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نه روایت ده د ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت ہے دا فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی چې کله لس رزی را دن شوی د ذلحجه او تاسو کې یو سړی اراده لري چې زب قربانی کو مالدار دی یا غریب دی خود د قربانی نیت ته نفلا یمس من شعره و بشره شیئا د دې نو کونا مو کونا ویخت نه دي یو خدګیر ویخت دی غزم نه روا دي چې ته کله او لټه یو سر خریل دی بریتون خریل دی نکونه کټکول دی دا سنت دی چې څوک قربانی کوي د میاشتې خطو نمخ کی دی نکونه او سنت منت ویخت کم کی دی لس ورځو کې دی نه کمای تر دې چې د سو کی قربانیو کی د شکر قربانیو کا نکونه بم کټ کی او بریتون وبوالي ها کې اوسړه حج لسی او دې ورځو کې اکثر مسلمانان د مخلوقونو ناراضي حج تمتو کوي اوس د عمره کا له عمره د حلال والی د پاره د سر اوخره یادې ویختلن کی په نور نکونو سره دې نشيړي چې دې د احرام نه پیووته د سوکم چې قربانی کوي ناری نه زنانه دا مسله ورته وروره شوی چې د میاشتې د خاتو نمخ کې نکونه او اختا غسته شي خو بیا با چې میاش روخیږي نو بیا بنا لای دا مبارک او رضی زما عزت مندو مونږ او تاسو لمخې لرا روان دي چې دې کې مونږ او تاسو الله رب العزت ته توجه کو دا ډېر مبارک او رضی دي او د غټه او رضی دي په دې ولس ورځو الله قران شریف کې قسم خوړلې او د کال ټول ورځې د دې ورځو مقابله نشی کوله الله ته په دې ورځو کې ډېر خوښ ده چې یو سړی سو کی په دې ورځو کې یو سړی نیک اعمال وکړي اپ دې کې قرباني وکړي قرباني او لوی عمل ده بازي ساروی ګوره د چا ستر غړندې د چا وق کټوي د چا لکۍ کټوي ناغه کې د علماو طرف ته تاسو رجوع کوی کم مالکم یو شیخ هرڅه رسمخ کې دی یو عالم نه تپوسو کی چې زما سرویس تر ګړن دی دی د پخ پخ ګوټ دی زه د وقټ شوه نو د هغه تپوس ته دی کوي چې پداسې ساروی باندې سو قربانیو نکی چې شریعت کې پاغه قربانی شي قربانی پاغه باندې شریعت کې نارواوي زموږ دین کې داغه پوره پوره تفصیل راغله د پوره پوره تفصیل راغله او دا الله حبیب امت مسلمه تا اغخول دی چې په دې طریقې به تاسو قرباني کوو ورته سه ګډ ساروي لري چې هغه په د سراړو ګرځې دی نشي نو په دا سه ګډ قرباني نکی یو ساروي ډول له خبر برابر رد نو په دم قرباني نکی بیمار دی سرګند بیماری دا ناسم اوس ګره بازي ملکونو کې بیمار ساروے شوک عام حالاتو کی منشی زبح کولے پھر یہ بابر آباد بعضی ملکنو کی کم ساروے جی زبح کی مختل حکومت سوی داغی جا بلکہ ہر شیوانی ایو تاریخ نکلے پھر یہ بابر آباد بعضی ملکنو کی دی خبر ڈیر احتمام دے مو غدا جی رشنو کالو یوشی کپرو دی ہم پچا خرص ہو بعضی جونو کی جی یوشی دا پارا تاریخ یوشی سے موڑے رہجون اکڑی حج کی زمون ډیر خدمت هم کوله نو ما دې چرمبه حج درالم یو دکاندار نه مې سي اورل یا په روان شول سعودي عرب خبره کوله لیلا اغله می چې دا شیخ او په روان شو زر زر یو غرزو له مال بل راکو وی بیا می چاته وی چې دا ډیر ښه سړی ما ته ګور په روړی او اس ها شول زر زر را لا راکل وغه غرزو وی اگر اپ اوري او خان تل وی را لے که بندی والے ته خبر شوه دکان والا بندول چتا اول داسې اوس خاصه خرص کړي په بازي ملکونو کې چې خاصه دې خرص کو نو بلدی والے دې جیل تبوزي نو اسن بیمار شاروه علالول دا د شریعت د قانون مطابق ناروا دي دا خو ته بیماری په علاوه بیماری څخه مو غدا زیږي چې هغه کا سرګن بیمار وي نو یا هو په کساب خرص کو ایا بس یو زیشت چې ته جمعات کې طالبانو راوړې ویګه خبره واه چې یو شی زیاتی شي او د غرزول شي په دې تاله ساجر نه ملاوي الله وای خوشه بد الله رب العزت پلا را کیسه لن تنالوا البر حتا تنفقوا مما تحبون وای کته جنت حاصلول غواړې نو محبوب ترین شی به قرباني کې سورې بقره کې وای وی ولا تیمم الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمدوا فیه وی بیکار شید اللہ پنو مور کوا تخپل دا نقبلے نو دا اللہ پنو بی سنگ ورکے نگورا غشر زکاة کے با بہترین شے ورکے کم شے جتا نزیاتی و بیکار رے نو دا اللہ پنو بدا نو ورکے دا اللہ پنو بخکل شے ورکے نو سرگن بیمار دابا نہ ذبح کے یا داسی او شی ٹپ ٹپ تے چغے کی اسم پاتی نہیں نو داسی کمزور ساروے پا قربانائی کی دا درست نہ دے داسی کمزور شی دام پا قربانائی کی درست نہ دے او دلوی اختر پرس پا اعمالو کی گورا موزم دے نور اعمالم دی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وہی نشتے عمل د بنی آدم د اعمال نہ پرز دلوی اختر چی اللہ تے ڈیر محبوب وی د قربانینا دا وی پرز د قیامت راضی د دی خکورونو او د دی ویختو سره او دا ویني لازمه کې تن دی رسیدلی چې د الله دربار کې د قبولیت مقام ته رسی وی فتویبو بها نفسا د زړه په خوشحالی قربانی وکړي د زړه په خوشحالی باندې قربانی پکار دا نو په دې ترتیب باندې زمای عزت مندو قربانی کول پکار دی دا الله حبیب مدینه منوره کې لس کال تیر شکری ابن عمر رضی الله عنه یې لس کال قربانی کې هر کال قربانی کړي دا الله حبیب هر کال سکړي پدی قربانی باندې دوام کړي بلکې بعض روایتو کې دا چې وعید راغله وې د چا چې وسو طاقت وی او د قربانی نه کوي زمونږ د مزل د نه راضی د الله حبیب فرمایي دیو جن امام ابو حنیفه رحم الله پدې نور او ائمو کې وای چې قربانی دا واجب ده او دا نور جمهور علما وای تر دې چې صاحبین وای چې دا سنت طریقه ده د زید ابن ارقم رضی الله عنه روایت ده وای صحابه ویلو یاد الله رسولا دا قربانی صدا ودا ستاسو د نیکد ابراهیم علی السلام سنت دی نو یې موږ له پکې سری وی په ار ویخته به یو نیکی الله درکای د ګډ او د غوانو ویخته کسړې شمیري نو ډېر وخت به پیو دی کنا تاسو کې دا یو تکړه سړې شتا یو ورځ کې خو یې نشي شمیرلې پدې یو یو ویخته دور دور نیکی بلا وی دی وجه زموږ دی علماء لیکلي وایي چې چا باندې قرباني واجب هم نه دا دی غریب دی نو کوي کنو خبره دادا چې په بلو روزو کې دا ثواب او اجر دتا ملاوي ادا د قربانی درې رزي لسما یو لسما او دو لسما په بعض مذاهبو کې ورسره دي ار لسما دا زمو مذهب حنفي دا دی چې درې رزي قربانی دا او د کې گئی بابایا سدا درې ورزي دا قربانی دا دریو رزو پوری دا قربانی کی گی خو غورا اول رز دا بیا ور پسینا اپا دری ما و رزم زمائی زتمندو قربانی کی گی نو دا دی اختر آمال دی جدی طرف تمنگ ہوتا سو متوجیشو او د خپل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت طریقی منگ جوندی کو دی لس و رزو دا پارا زمائی زتمندو فکر من شے دام زمان دا پیغمبر علیہ السلام سنت تی چی وڑو کی اختر کی بالا واتو چی خوک شے بے او خوڑو کجو رئی یاد رئی اسم دی روجہ کی سنت طریقہ سدا چی پا کجو رئی ما تکا باز خل کجو ری پردی گئے دے پا او بو راشی دا اللہ حبیب چی با کجو را تازہ وانو پا تازہ بے ما تولا اکا تازہ بنو پا چوارو بے ما تو سنت طریقہ سدا درے یا پینز یا وہ کجو ری بے روم بے او خوڑے تخت گئے و دا خپل نبی سنت چو دیکھا داغه نه پس چې کجوري وخوري بیا چې او چې کجوري نشتا نو دا الله حبيب له وکاله پر او جماعت کې کجوري نه ملاوي دي نو بیا به او بو نه ګوټو نه وکړ په وړو کې اختر کې سنت طریقه دا دا چې دا اختر مزل د وتو نه مخ کې سخوک شه او خورګه کجوري وي نو ښه خبره وای خپل وی اختر کې سنت طریقه دا دا چې د پښمنۍ نه سخوره ما بام نه دې ته امساک وای دې ته روزه نه وای دا اختر پرز غره روزه نه نو چې راشه واپس نو که تکړه سړی ا قرباني زر زر کو لاغي او غو خزان له پخري ته ک پاغي دیو کی ور نه بازي قرباني کو ماخامه پوری بنی تیار نو د موز نه پس دې بیا سړی خوراک اوس کا کو کی ور لغون ته وقت ته و زمونږ د پیغمبر علی السلام سنت بس شي ژوند دی بشي دا اختر موز له چرازه ای بای و د کی گئی ما ها ما دا سناس دینه مونږ نکړي نو بس ته وګوره داسه اکثر دا کساری جیدا ذکری داسه ناس ته روا دا خو کو خوب ورزینو بیا منا را خوب خامو خاطر دي تاسو تاسو غزان کې څه پریزاین نه چی جمعې لراځي هبای قوت طاقت اٹول پټی دا لاړ دے هبای اٹول دکان لاړ دے اٹول کارخانه لاړ دے اغه خلق خو د خمرو د لاندې شو جديله به مسو زور پرې خو چې سواور او سب مونږ چې قبضې کې ورته یو نیک سره نو مال به ویزه د جمعې د ورځې نه مخکې یو ګنټه خوب کوم اډوډۍ نه خورم به بیا را له خوب راځي په دې نیت به اډوډۍ نه خوړه چې زه د الله او د رسول خبره واورم تاسو هم په دې نیت وی دا یو مسلمه طریقه ده صحابه یې مونږ د جمعې د موز نه پس کول روډۍ به وخوړه د جمعې د موز د پاره دی په لګره ځان دور ستړې کول نه چې څو خد الله او د رسول خبره واوري توجه سره زمای د اختر په ورځ باندې د جوړ د اختر مزل په یو لار چرآشي نو په بل واپس لاړ شه دې سنت باندې ماشاءالله سوکې د اختر د ورځې د پاره غسل نوی جامع چول خوشبو لګول پلارا د دې غنو علماو ترې چې د صاحبانو مسلکم دي وې دواړو اخترونو کې په زور زور تکبیر وي زمو امام سه وای نه لوی اختر کې دی وړو کې اختر کې به تکبیرونه خو پکلار نو حرمینو شریفه لږدار شي ال تفلار چې سو غرواني پویا خلک نه تکبیرونه وای ال اختر مزل انتظار وی ګنټنی ما ناګه کې خلک تکبیرونه وای کله حرمینو شریفه نو کې یو کس تکبیرونه وای نور ور بس وی الله اکبر کبیر والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد نزلي اختر پرز به تکبیرونه چې موږ دای پتیزه دې وای ابو رمو خو ادا سی و چې داسې پتیزه وای چې ټول کله را لټانګي ها بھائی ال سپیکر مو پیدا کړې بیمارم خیره کوي ټول خلا خیره کوي لو چې کله شریعت نه وای مون خلک څنګه و چې شریعت وای بیا مو د خلین आवाज مې روزي نو په یو لار لار شي په بل را شي و دې کې علماو ګڼ حکمتونه ذکر کړي په هر لار کې مسلمانان ناس دي د الله حبيب چې په کومه لار اتلو ناغه خلکو په بدی تبرک حاصلول سلام به واچولو او غلا رب په خوشبو دار شوا د الله حبيب چې په کومه لار اتلو د صحابه په پیژندا وې دا غلار نه به د مشکو انبر غنته بوې تلو د نبی کریم علیه السلام د خولي بوې څنګه د مشکو انبر غنته د ام سلیم رضی الله عنها په کور کې به نبی رسول الله آرام کولو نا نبی رسول الله ودو د الله حبيب ډېر عاجزې ژوند تیر کړ دا سه ساده ژوند دې تیر کړل دی خاور اگر د ابو داود شریف حدیث بی بی فرمایي د سرمنه یو درسته خوان او مسلغن ته و نو دا به مونږ نبی عليه السلام ته ورونه مزبه په کولو چې د زمکه لونواله بدن تر ور رسي نو بی بی فرمایي په سرمنه کې سوریش او باران شوه نو ما کته چې و په پاره کې راوته خو دا الله حبيب د لونوالینا د لوندیز مکه نه اډوزان او بدن قطا کول دی اډو وینا کړي چې دایره په لوندیز مکه ناستیم اکدا په خارو کې ناستیم په خارو کې به د خارو لاسیم زو دیو جن مسلم دا چې کلا په خارو کې یا په جانماز ولاړ هوګر چا په رخار دي وای جامې برا غونډې نه فرید چې دا تندې او جامې دې مالک له په خارو کې کړی شي سمره چې عاجزی نبی بی فرمائی هغه کې اوبر اوتی خدا اللہ حبیب دا آغی نزان پچکو لنا ندا اللہ حبیب پا سرمنه ولا غرور و پاغیو دو ناغا بی بی ام سلیم خوالا جمع کئی دا اللہ حبیب پی راپور تا شویدا سکے وی قربان مونگ اتر جوڑا استاس و دا خوالا پکی گڑاو ازا مونگ دا اتر غنتی خوشبوی دا رتر رتر چاینا یو صحابی نبی علیہ السلام ترغلی وی قربان لور و دوم ما سره لگ مدد وکړه الله دا حبیب سره رسول چه مدد کړي نو یو شیشه راغی شیشه را ته الله حبیب د الله مبارک داسې کو حجاز مقدس ګرم وطنو ته الله حبیب د بډې خلی په دې او ساس باب نو د ګرمۍ د بچاونا ناغه خل راجم ودا سی پتی دی باندې تیرې را کو او هغه خلې ورته په شیشه کې بند کړه وی زلور ته دی وای چې د دینه دی لګای وې دا ټول کور نه بده مشکو انبر غوتی بویتلو د الله د حبیب د خدای د وجنا نو په یو لار بلاړو سلامونه به واچو او غلا رب دای پتلو د خیر او برکت نه ډکشه نو واپس په بل لار راتلو و یو فائدہ پکې نام د چې پکم لا رزيدا به گواہی کوي د ازمکه چنن پکم ازمکه ناس چې دا به پرز د قیامت داسې خبرې کوي لکه موږ تاسو چې خبرې کوو نو په یو لار لارې په بل واپس راشه دا یو بدله گواہی کوي چې بلب د گواہیو کی لکه سنت طریقه دا ده د امام د پاره خدا خبره لګه ضروری ده چې د کوم ځای فرض وکي نو سنت نه دی بل ضروری وای مقتدیان هم که ځای بدلول شي نو بدل لیکي یو فائدہ پکې څه ده چې په دې کوم ځای د فرض وکړو دا سجدا او اندامونه دی ولګول دا به پرز د قیامت گواہی کوي دا سنت نفل بل ځای کې وکړي بل ځای در نه گواہی وکړي اقور ته او رسو کر رسول شي ځکه سنت او نفل فقور کې بهتر دي د جمعات په ځای باندې کله چا کور نږدې وي او د سنت د جمعات نه کور ته رسول شي زمونږ پیغمبر علیه السلام سنت په جمعات کې مګړي او بيبي فرمایي د ماسبغین څلور رکعاته سنت به وکړ نو بیا به فرض لوه او دوه به بیا کور ته اړه د ماخام فرض چې به وکړ سنت به کور ته ورسول د ماسوتن فرض چې به وکړ سنت به کور ته رسول د ساری به دوه رکعاته سنت په کور کې وکړ نو جمع ته به الله حبیب بار وروته استاد دی مزو د نفلونو د وجنه په کور کې خیر او برکت راځي کور کې مزو کا نفلونو او کا چې الله دې کور د برکات او د خیرونو نسکی داغه نټک کی نو په دې ترتیب زمای عزت مندو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم منګو تاسو له تعلیم راکړې چې د دې یو یو سنت موږ تاسو سوکو د دې لحاظ کو او د ژوند مقصد هم دا دی چې موږ پکې د خپل حبیب سنت سکو دا ژوند وکړو نو دا مسائل ماشاءالله بل جمعه موږ وکړ که ژوندۍ بیا ویم کو او تاسو د مخ کې نه دې ته ذهني طور ځان تیار کړئ چې دا ورځ را روانې دي او په دې کې دا سنت طریقې دي او موږ به ان شاء الله دا سکو رجولې ملا او تړای خاص کر دا عرفه روزه په کورونو کې وایي د دوو کالو ګناهونه په الله رب العزت معاف کړي یا الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا رب کریم زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله مونږ ته زمونږ مشایخ او استادانو والدینو ته اصول فروع ته واړه او لوی گناهونه رب کریم معاف کړي یا الله زمونږ ظاهر او باطن عقاید او اعمال د قران او د سنت مطابق په پوره پوره دین باندې الله د تلو توفیق مونږ ته راکړي الله مونږ کې بشمارا نیمګړتیا او نقصانات دي سمونگ تا معلوم دی او دا سنا پوه یو رب کریبا چه سو نقصانات مونگ تا معلومم ندی دا مرگ نمخ که مخ که دا دی دا پورا کول توفیق راکی اللہ حق را لحق کارکی او چه حق پی جنون دا تلو توفیق راکی اباطل را لباطل کارکی او دا غین دا اجتناب توفیق راکی یا رب کریم پا تمام دنیا کی چه امت مسلمان د کومو پریشانو مصائب سره مخې لري الله دا پریشانۍ ته لري ټولو مسلمانانو ملکونو کې چې کومه پریشانۍ دي بدم نه دي او د مسلمان د وینو د جان مال سره لوبي کی یا رب کریما ته د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت وکي یا الله مونږ کمزوري او زموږ د ګناهونو د وجه نه دا بدم نه راغلي او نن زموږ د وینو د مال جان او حیا سره لوب کیږي یا الله ته د هر امتی د مال جان او د وینې حفاظت وکړي رب کریم سمره بیماران کورونو کې دي یا په اسپیټالونو کې دي کوم مسلمانانو مونږ ته ویلي او کچانه دی ویلي ته تمام بیماران ته الله شفای کاملا عاجل ور نصیب کړي بازرونو مونږ ته ټلیفون باندې ویلي څوک دلته راغلي دای دینی دنیوي مشکلات دي یا رب دا مشکلات ختم کړي الله دا پریشانۍ ختم کړي الٰه العالمین ته په پوره پوره دین باندې مونږ ټول لدت لو توفیق راکړي زمونږ په ملک او ټول مسلمانانو ملکونو کې الله امن او امان راولې او د هر امتی د وینې د مال جان الله ته حفاظت وکړي. دا څومره مسلمانان راغلي الله دې ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي. الله څومره پریشانای دي دا ټول ختم کړي. دعا وغواړي حاجیانو صاحبانو بازوي دي څومره حاجیان صاحبان چې د الله کور ته لاړ دي یا روان دي الله د ټول حج مبرور نصیب کړي. او تی الله وقت قیمتي کړي کم روان دي تلل ورته آسان کړي او کم تللی تلی الله وقت با برکته کی او د حج مبرور توفیق ول ورک الله ټول امتیان او هر ناری نزنانت مسلمانانو کی ترغی وفات کې با یا رب کریم چتا د خپل کور حج او عمره ورته ور نصیب کړی دي. الله زموږ د مدارس دینی او صحه حفاظت کی او د دې اسباب د غیب نه جوړ کی ور دې مدرسو کې دا واړو واړو بچی سبق وای پدې کې یتیمانان وی پدې مدرسو کې ځان شامل وای زموږ حبیب وای چا چې یتیم پرورش وکړو نو جنت کې به ما سره درشي وي. اوس هم یو نیک سړی دې بیمار هم دې دعا ورته وغواړي او زموږ دې مدرسې دې خبر راوړي ګورې سورې یتیمانانی موږ سره یو واته لس یتیمانان هم سبق وای بازه پکې داسې دې جنې مورشتا او دې تاسو چې جمعه کې یادې مدرسې له سره راړې دا پدې بشو لګي دا دومره آبادې دې بچو نه پارش وي بلکې موږ دا ترتیب جوړ کړی چې کم بچی داخل لري ته مور خپلار 200 روپۍ ورکړي حکم چې یتیمانان دي دلته موږ دې د پاره دکان جوړ کړی چې دا بچی بار ګرځي نه ناغه یتیمانانو نمونه لیکلي اي طبقه مازیګر دغه شان سره ملاوي اته او چې جمعه کې چوي یا مدرسو سره کوي از دې یتیم پر اتلو ډېر خوشاله ورکه الله مو هغه پښتنو دې عبد کو تول کې راغی قسم دې زموږ جوړ لای خالی هیڅ شی پکې نشتا خو غواره کړه الله حبيب وی دی او زموږ دای په خبرو ایمان دې چې چا دې یتیم پرورش وکو نا و جنت کې ما سره داسي وي الله دې موږ او تاسو دې ایمانانو ته پرورش کرا ودی دې مدارس او مراکز دې الله حفاظت وکي او الله دې امت په منځ کې جوړ را ودی ابدمنی دا دې الله ختم کړي. حرم شریف کې سکالی او دعا او کارغه دعا ډېر خوخه دعا وا د حرم امام وی الله مونږه چتاله در رسول داسې مرور سه چې زمونږ لاس د مسلمان په وینو ککړ دی زکه ککړ لاس درلو نو دا جواب بسو کوي قسم دې یو مسلمان د سپېړې جواب نشي کولې نو د دې یو روپۍ چې ظلمن خړلې دا غې ته پوس نشي کولې اګه دا سي الله له ورور سي دي چې کليمې وال دي وجنه او دا وی دي دی پلا لاسونه دې ککړې او الله مونږه صفا سوتل درولې زمون جوړو کې الله هیڅ شي نشتا ستاد رحم او کرم نه بغیر مونږ سره د رحم او کرم معامله وکي الله خاتمه مو په ایمان کې زمونږ او د دې ټول دینی دنیوي حاجتونه الله پوره کړي پریشانای ټول ختم کړي الٰه العالمین استاد دین او کتاب نا مونږ تر اخر سلګو کټکه ما او دا لوی کلمه د شهادت زمون په جبا وزن کدن کې په خپل رحم او کرم جاری کې اللهم صل علی محمد النبی الامی و علی وسلم.